国国际广播电台。 中国国际广播电台。 China Radio Internazia, Parolas en Pechino. China Radio Internazia, Parolas en Pechino. Bonan vesperon, carai ascoltantoi. Nun ni comenzas nian eosendon en Esperanto. Nun estas la programero, focusoi de la semaino en Cinio. Saluton, carai amicoi. Mi estas Jemping, kai core bonvenigas fin alla programero focuso de la semaino. Bonvole ascoltu raporton.Post tagmese del 16 de junio, en la cosmodromo en Jiuquan, nordoccidenta Cinio, ocasis la startiga ceremonio de la misio de cosma cuplo de Shenzhou-Nao. Wu Bangguo, presidente de la constante comitato del tutlana popola congresso de Cinio, intime rencontigis con la tri astronautoi Jin Haipeng, Liu Wang kai Liu Yang,En la nomoi della Centra Comitato della Comunista Partio de Cinio, Stata Consilantaro, la Centra Milita Commissiono, cae ancao en la nomo de Generala Secretario Hu Jintao, Wu Bangguo antao desiris alla tri astronautoi grandan successon en la misio. Iella decquina horo cae quardec minutoi della sama tago, en la cosmodromo en Jiuquan ocasis la startiga ceremonio della misio de cosma cuplo de Shenzhou-Nao. Chang Wanquan, generala comandanto della Cina programo de Kunhoma Spazflugo, proclamis startigon della misio. Laula plano, la cosmoshipo Shenzhou-Nao estos lanciata iella decoca horo cae 37 minutoi en la 16 de junio. La decunuan de junio, Cinio publicigis la statan agad planon pri la homai raitoi por la iaroi de 2012 gis 2015. Tio estas la dua stata plano de Cinio pri la homai raitoi cae grava rimedo de la Cina registaro por respecti cae certigi la homain raitoin. La dectrian de aprilo 2009, Cinio publicigis la unuan statan agad planon pri la homai raitoi. Cifoie oni aldonis al plano la chapitron effectivigo cae controlo. La kerno estas che la concernai departamentoi de la compartia centra comitato cae la registaro cae divers nivelai registaroi gravigu la afferon de la homai raitoi cae prenu efficain rimedoin por garantii la atingon de ciui celoi de la plano. La decunuan de junio, en Pechino, ocasis gazetara conferenzo por publicigo de la blua libro pri dongado cae la seminario pri la quarito de trainado cae postulado de la socio.La ceestantoi opiniis che convene accomodi la strukturon de facultatoi, la arrangion de lernobiectoi cae educam metodon servas por autigi la qualiton de dongigio cae la contentezon de universitatai diplomitoi. Tiutage officiale publicigis rapporto pri dongigio de cinai universitatai diplomitoi 2012, quiu estas verkita de Maikos,Instituto pri educa qualito cae eodonita de la eodoneio de la Cina Academio de Sociai Scienzoi. Gi estas la quara rapporto ec de la iaro 2009 cae eolaborita de Maikos sur base de la esploro al universitatai diplomitoi de la lasta iaro cae al tiui diplomitai en la iaro 2009.La rapporto montras che pasintiare 9,2% de la studentoi dungigis ie duon iaro post sia diplomigio, cae 47% de la dungitoi estas contentai pri sia laboro. Circa 700.000 e 4,99 milionoi da universitatai diplomitoi dungigintai en la lasta iaro occupigas pri laboroi sen rilatoi alla stud facoi.Specialisto diris che pro la popularigio de la supera educado evidentigas la problemo de la malconformezzo de educo cae profesio. Dong Gang, rektoro de la profesia universitato de Tianjin diris, la educantoi devas consideri la mercaton kai arrangi stud facoin postulataen de la mercato, kai ancau en havoi de la educo devas conformi alla mercata postulado. Carai amicoi, nunni finu la rapporton. Esperanto disaŭdigo de Ĉina Radio Internacia kazas kvarfoje en ĉiu tago, aŭ Eŭropo, Latin-Ameriko, Nord-Orienta Azio kaj Sud-Orienta Azio. Karaj amikoj, bonan aŭdeblecon al vi. Saludon, cari amicoi, mi estas Shenshen, bomeno al mia programero. Signorino Indre Bileskide, litova esperantistino, kiu studas en Vieno, contribuas al ni la articolon titolitan Esperanto Museo en Vieno. Do, cari auscultantoi, en la hodiaŭa programero, mi laŭtlegos la articolon, do bonvole sekvu nin, kaj kune konu la Esperanto Muzeon en Vieno. Plei varma Esperanto-klubo, plei mirakla Esperantujo, pleja amplekseco de Esperanto-informoj. Klaku laŭ la adreso esperanto.coroj.cono. Ĉio sub via volo. Vieno de Austrio estas urbo visitinta pro multaj kialoj, belega malnova arkitekturo, bunta kaj riĉa kultura vivo, bongusta manĝo kaj longjara historio. Sed por esperantistoj ĝi certe estas visitinta pro unu kroma kialo: Esperanto Muzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko. La muzeo ekde la jaro 2005 situas en la belega restaŭrita baroka palaco. Palazzo Mollard en la historia malnova urbo. Ci estas sur la conata turisma strato Herrengasse tui inter la ministerioi por internaciai kai exterai aferoi, kai nur gelgai minutoi piede de la centra urba Stefana Palazzo, circauita per belegai historiai domoi kai histori plena etoso de la malnova urbo. Ciudage, la museon prederbasas centoi de homoi, kai compreneble, quelcai el ili visitas gin. La museo havas longan historion. Ci estis fondita en la jaro 1927 de la fama austra esperantisto Hugo Steiner, kai jam ekde la jaro 1920 ci apartenas al Austra Nacia Biblioteko. Inter la jaroj 1930 kaj 1947 la muzeo estis fermita pro politikaj kialoj. Nazioj malakceptis kaj volis forbordi la librojn en Esperanto for de la muzeo, sed pro la fakto ke ĝi apartenas al la Nacia Biblioteko, neniu reala domaĝo estis farita. Ekde la jaro 1990 ampleksa biblioteko, kiun prizorgas la muzeo, estis nomita kolekto por planlingvoj. Ekde tiu momento, biblioteko kaj muzeo funkcias kiel du diversaj institutoj kun diversaj funkcioj kaj laborhoroj. Kolekto por planlingvoj havas 35,000 volumojn, 2,500 titolojn de gazetoj kaj revuoj, 3,000 muzeajn objektojn, 2,000 autografojn kaj manuskriptojn, 23,000 fotojn, 1,100 afiŝojn kaj 40,000 flugfoliojn. La collecto estas la plej granda biblioteko por Esperanto kaj interlingvistiko kaj funkcias kiel dokumentejo kaj arkivo. Krome, la biblioteko posedas materialon pri proksimume 500 diversaj planlingvoj. Pro tio, ĝi gravas kaj servas ne nur al Esperanto, sed ankaŭ al aliaj artefaritaj lingvoj. Nuntempe, sur 80 kvadratmetraj ekspoziciaj saloj de la muzeo, la vizitantoj ricevas interesajn informojn pri la historio de Esperanto kaj ĝia hodiaŭa disvastiĝo. Pro la relative malgranda ekspozici spazio, eblas vidi nur kelkajn eksponadojn el la bunta kolekto kiun posedas la muzeo. Tamen ĝi bele respegulas diversecon kaj riĉecon de Esperanto kulturo kaj historio. En la muzeo eblas trovi ĉion ekde malnovaj libroj aŭ manuskriptoj ĝis historiaj afiŝoj aŭ interesaj komercaj produktoj kun esperantaj nomoj, ekzemple horloĝojn, drinkaĵojn, alumetojn kaj simile. Krome, kvar interaktivaj komputilaj instalaĵoj, lingvaj ludoj kaj du filmoj prezentas informon pri Esperanto kaj aliaj planlingvoj en moderna kaj alloga formo. La klarigo estas en Esperanto, la germana kaj la angla lingvoj. Carai ascoltantoi, nun estas la Esperanto disaŭdigo de Ĉina Radio Internacia. Bonvole daŭrigu vian aŭskultadon. Ekde la jaro 1985, la muzeon gvidas aŭstra Esperanto-loko Herbert Mayer. Li bonkore respondis kelkajn demandojn pri la muzeo. La unua demando, kiom da gastoj vizitas la muzeon jare? Sinjoro Mayer diris, novan rekordon povas festi la Esperanto-muzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko. 9.781 vizitantoj venis dum la jaro 2001 por vidi la ekspozicion. Por comparo, en la jaro 2009, la comprenebla cifero estis 5.886. En 2010, jam estis 7.523. La kialo de la preskaŭa duobliĝo, laŭ respondeculoj de la muzeo, estas plurflanka. La muzeo proponas al la publiko specialajn programojn, longa nokto de la muzeoj, longa nokto de la lingvoj, tago de monumento, Tago de la malfermita bordo. 41 lernejaj klasoj partoprenis la gvidadojn por infanoj kaj junuloj. 870 personoj, precipe lernejanoj kaj metilernantoj ĉeestis fulmkursojn por Esperanto. La dua demando, ĉu kaj kiel eblas uzi la materialon havantan en la biblioteko? Sinjoro Mayer diris, fakte, la biblioteko estas je dispono de ĉiuj. Per la katalogoj en interreto oni povas prepari sin kaj vidi, kiuj dokumentoj disponeblas. Ne malmultaj studemuloj faras tion. Krome, ni metas skanaĵojn de revuoj kaj libroj en interreton, alirebla tra nia hembaĝo. 15.000 bildoj kaj objektoj estas videblaj en Bildarchiv Austria. La tria demando, kiujn amuzajn demandojn vi ricevas de la gastoj de la muzeo? Sinjoro Mayer diris, demando antaŭ la vizitado de la muzeo estas, oh, Esperanto, ĉu oni povas paroli tion? Tamen, post la vizitado, oni generale demandas, kie mi povas lerni Esperanton? La kvara demando, kiaj estas planoj por estonteco de la muzeo? Sinjoro Mayer diris, ke li daŭrigos la sanktan laboron. Ĉi tie, ni elkore dankas al sinjoro Mayer pro la respondoj, kai ankaŭ kore dankas sinjorinon Indre Bileskite, kiu kontribuis la artikolon. Se vi volas koni pli detalan informon de la Esperanto Muzeo en Vieno, bonvole kontaktu sinjoron Herbert Mayer ĉe la adreso herbert.mayer@onobo.aco.ato. Cari amicoi, non mi fino lo hodiavam programeron, coran dankon pro via ausculdo. Intermunde Cine Radio Internacia stricte sekvas varmajn eventojn de Esperantujo. Novaj demoj, varmaj fokusoj, malsamaj opinioj. Saludon kari amikoj, nun ni parolu pri pasporta servo. La artikolo kun la titolo Pasporta servo Inde, ante, kai onde estis liverita de Michel Boris, esperandisto el Italio, vicepresidente de Deo, la tutmonda esperandista junulara organizo. Cari amicoi, bona audeblecon al vi. Plej varma Esperanto-klubo. Plej mirakla Esperantujo, pleja amplekseco de Esperanto-informoj. Klaku laŭ la adreso esperanto.coroj.co. Ĉio sub via volo. Pasporta servo estas internacia esperantista gastigreto mastrumada de Teo, la tutmonda esperantista junulara organizo. Ĉiujare estis eldonita libro kun listo da adresoj de gastigantoj kiuj pretas senpage gastigi aliajn homojn kun unu kondiĉo: paroli Esperanton. La libron gastigantoj ricevis senpage, dum aliaj homoj plu povas aĉeti ĝin kontraŭ modesta prezo nuntempe ĉirkaŭ 15 euroj. La libro ankaŭ funkciis kiel rajdigilo al la uzo de la servo. La ideon havis argentina esperantisto Ruben Feldman González en la jaro 1966 kaj en la jaro 1974. Pasporta servo ec aperis laŭ la nuna sistemo danke al Jean-Marie Cash. Ĝi estis certe revolucia projekto komence, kaj dum jardekoj esperantistoj prave fieradis pri sia preskaŭ unikaĵo, ĝin aperigatante en ĉiaspecaj varbiloj pri Esperanto. Tio estas tute facile komprenebla. En pasporta servo oni retrovas traidojn de Esperanto-movado kiel idealismo, internaciismo kaj utiligismo. Internaciismo, ĉar ĝi estas rezulto de tia samideana solidareco, kiu igas oni akcepti sia hejme nekonadon fidante tion nur pro Esperanteco. Internaciismo, ĉar ĝi estas vere tutmonda kun uzantoj kaj gastigantoj ĉiukontinente. Utiligismo, ĉar kutima argumento kontraŭ Esperanto estas ties senutileco, tial esperantistoj ofte strebas pruvi la malon, kaj kiu estas pli utilŝajna ol bovi loĝi senpage tra la mondo. Sed la jaroj pasas kaj la mondo ŝanĝiĝas. La ĉefa novaĵo ekde la jaro 1974 nomiĝas Interreto. Reto bordas egan plibonigaĵeblaron, sed ankaŭ la uzantaro ekemis postuli pli dinamikan servon. La defioj de la reta mondo ankaŭ umis pasportan servon, sed nur en jaro 2000 Teo oficiale decidis enredigi la projekton. Dumtempe ekfloris alia gastigservo Couchsurfing, kiu atingis milionojn da membroj kaj en kiu ankaŭ abundas esperantistoj, ĉefe junaj. Dum en pasporta servo plejmulto de la gastigantaro estas nun maljuna. Krome, la ŝanĝo al la reta sistemo signifis ankaŭ emeritiĝon de samideano Edervin, kiu dum pli ol jardeko respondecis pri la servo, kaj grandajn problemojn en la retejo, kiuj interalie malebligis kodomodifadon. La servoretiĝo okazis malglate, kiu igis la libron aperi malfrue aŭ ne. Evidentiĝis ankaŭ, ke la nova sistemo ne povis daŭri pove funkcii per laboro de unura homo, sed trovi motivitajn volontulojn evidentiĝis aparte malfacile. La krizo de pasporta servo portis do la komitaton de tio rekonsideri la sorton de sia gastigservo. La opcioj estis plenfunkciigi la servon rete kaj papere, investante monon por pagi novan programiston, krom la ĉiujarajn kostojn, lasi funkcii pasportan servon laŭ la nuna stato sen kroma prizorgo tiaflanke, kaj nuligi la nuna sistemon integrigante pasportan servon en Couchsurfing. Klara plejmulto de la voĉdonoj, eĉ se kun signifa kontraŭa malplimulto, decidis subteni la pluevoluigon de pasporta servo kun investo mona kaj homrimeda. Esperantistoj certe rajdas fieri pri sia tiama pionireco, nome anticipi la servon Couchsurfing je 40 jaroj, tamen nuna pasporta servo estas soriko kompare al elefanto. Tamen, tiu soriko havas gravan simbolan rolon por la Esperanto-movado, kaj estas uzebla papere ankaŭ por homoj, kiuj ankoraŭ ne havas interreton pro geografiaj aŭ aĝaj kialoj. Ĉu do pasporta servo sukcesos travivi kun sia niĉo kaj plu evolui laŭ siaj specifaĵoj? Ni malkovros tion post kelkaj jaroj. Plej varma Esperanto-klubo, plej mirakla Esperantujo, pleja amplekseco de Esperanto-informoj. Klaku laŭ la adreso esperanto.coroj.cono. Ĉio sub via volo. Vietnamio iĝas la unua haltejo de reta kultura vojaĝo. En la retejo edukado.net ekfunkciis dudek leciona reta kurso pri Vietnamio, kompilita de Non Su Tu, konata vietnama esperantisto, kaj redaktita de Katalin Kovač. Kultura vojaĝo al Vietnamio celas helpi la partoprenontojn de la venontjara Universala Kongreso en Hanojo anticipe informiĝi pri la kulturo de la kongreslando, kompreni ties historion kaj kutimojn. Aliflanke, ĝi donas eblon, almenaŭ por virtuala vojaĝo, ankaŭ al tiuj, kiuj ne havas la rimedojn mem partopreni la kongreson. La prizorganto de la kurso jam pripensas novajn eblajn retajn kursojn esperantlingvajn, sed ne nepre pri esperantajn. La kursmaterialo temas pri la historio de Vietnamio kaj pri la nuntempa socio. Estos pluraj ĉapitroj pri kulturaj temoj kiel muziko, arto, literaturo kaj la lingvo mem, kaj prezento de la vietnamaj tradicioj, kutimoj kaj festoj. La dudek lecionoj havas po 3 ĝis 10 paĝojn de materialoj, kiujn unu post la alia la kursanoj povas elŝudi el la retejo, kondiĉe ke pri la antaŭa leciono ili sukcese trapasis la 10 demandan teston. Por tiuj, kiuj vere partoprenos la kongreson, surloke oni aldone planas renkontiĝon kaj komunan programon kun la vietnama kurskompilindo kaj kelkaj lokaj esperantistoj. La kurso troviĝas en la sekcio Klerigejo de la retejo edukado.net. Internaciisma renkontiĝo okazos de la 29 de junio ĝis la 1 de julio de la jaro 2012. Cataluna Esperanto Junularo kunigas Esperanto Junularon de la Cataluna Landaro, ci organizas ciun jaron sian internaciisman renkundigion. Temas pri congresedo disvastiganta la principaron pri lingva daŭripovo kaj Esperanton en la Cataluna Landaro kaj la Catalunan lingvon kaj kulturon al internaciaj partoprenantoj. Tial la organizantoj ĉiam klopodas organizi ĝi kun lokanoj, kutime partoprenas ĉirkaŭ 80 aŭ 100 personoj el la tuta mondo. Ĉiare la urbo Canet de Mar denove gastigas la renkontiĝon. Antaŭaj estis Mataro 2005, Barcelono 2005, Canet de Mar 2006, Valgorguina 2007, Benicàssim 2008, Barcelona 2009, Reus 2010, kai Sant Andreu Salo de la Selva 2011. Sperdu filmedon pri la renkontiĝo okazinta en Canet de Mar en la sama gastejo la jaron 2006. 85 vizitantoj festis la 50-jariĝon de UEA en Nieuwebinneweg. Uli Schlins estis la ĉefa prelegando en la 36a malferma tago de la centra oficejo de UEA sabaton la 20 de aprilo. La aranĝo allogis 85 vizitantojn kaj okazis precipe 50 jarojn post la translokiĝo de la oficejo al la domo ĉe Nieuwebinneweg 176. Doktoro Lins, kiu vizitas la UEA domon, jam de pli ol kvar jardekoj prelegis dufoje pri personoj, kiujn li renkontis dum siaj vizitoj kaj pri movadaj eventoj ligitaj al la centra oficejo dum tiu periodo. La prezidanto de Eŭropa Esperanto-Unio, Sain Orian, parolis pri la civitana iniciado por la kantado de la Eŭropa himno en Esperanto, Flori Victor Act, vivigis la prelegon kantante la himnon kun la vortoj de Umberto Brocadelli. Lige kun la kunsido de la estraro de UEA, ĉe estis ankaŭ reprezentantoj de Teo kaj Ilei, kiuj prezentis la agadon de siaj organizaĵoj. Pri Teo parolis prezidanto Lukas Zebrowski kaj estrarano Nico Hurman. La Ilei prezidanto Stefan Makĉel rakontis ne nur pri sia organizaĵo, sed ankaŭ pri la Esperanto-kurso, speciale kreita kiel kontribuo al la 150-jariĝa jubileo de Esperanto. Kiel tradicie, la programo komenciĝis per prezentado de libroservaj novaĵoj kaj finiĝis per respondado de estraranoj de UEA al la demandoj de al publiko. Pro sia kunsido post la malferma tago, ĉe estis 6 el la 7 estraranoj. Komence de la lasta programero, la publiko ricevis pruvon, ke la gvidado de UEA estas lingve en bonaj manoj, ĉar Katalin Kovacs transdonis al prezidanto Probaldaskupta diplomon pro lia sukceso ĉe la KER-ekzameno. Jam pli frue estis aliaj solenaj momentoj. Katalin Kovacs kaj Barbara Biežak gratulis kun Flor Bukedo la honora membron de UEA, Mila van der Horst Kolinska pro ŝia 85-jariĝo, kaj Ansbacher, gratulante la jubileantan oficejon, transdonis koverton kun grava donaco por la ciferecigo de kolektoj de ĝia biblioteko. Samtempe, con la prelegoi, oni montris filmoin en alia ĉambro, kie funkciis ankaŭ bazaro de esperantaĵoj. Bone vizitata estas kompreneble ankaŭ la libroservo, kiu vendis librojn kaj aliajn varojn por la suma valoro de 1856,80 euroj. La sekva malferma tago de la centra oficejo estos sabadon, la 24 de novembro del jaro 2012. Cari auskultantoj, nun bonvole auskultu la programeron Ritmo kaj Melodio. Cari auskultantoj, en la hodiaŭa programero ni konigu al vi fama komponistino 古建芬。Musicae stioi po vale ascolto. Gu Jianfen, moderna fama componistino, nascigis en Osaka de Japanio, sed sia prapatra heimloko estas la urbo Weihai en la provinco Shandong de Ĉinio. En la komenco de la tridekaj jaroj de la pasinta jarcento, siaj gepatroj iris al Japanio por perlabori vivorimetojn. Poste, la imperiisma Japanio lanĉis invadan militon al Ĉinio, kaj ili ne povis elteni humiligon de japanoj, kaj kolere revenis al la patrolando en 1941. En la jaro 1950, Gu Jianfen ekzamenite varbiĝis en luda ensemblo kiel pianistino. En la jaro 1952, ŝi eniris en la muzikan instituton de Shenyang kaj studis ĉefe pri komponado ĉe Huo Chunhui, Ji Ming, kaj aliaj maestroj. Diplomiĝinte, Gu Jianfen eklaboris en la centra ensemblo kaj okupiĝis pri verkado de danca muziko. Nun, bonvole aŭskultu la kanto, renkontiĝu junaj kaj amikoj. Kiel verkanto en la centra ensemblo, Gu Jianfen verkis preskaŭ 1000 muzikaĵojn. Ekde la komenco de la okdekaj jaroj de la pasinta jarcento, ŝiaj multaj muzikaĵoj ĝuas grandan ŝaton de aŭskultantoj. Granda kvanto da ŝiaj komponaĵoj jam fariĝis parto de la klasikaĵoj de la ĉinaj kantoj, kaj el ŝiaj verkoj preskaŭ 100 estis premiitaj. Ĉe ekzemple la ĉina ora disko, la kantoj plej ŝatataj de modernaj junuloj, la dancaj muzikaĵoj de la ĉina kultura ministerio, la internaciaj flormuzikaj komponaĵoj de Belgrado, Jugoslavio, kaj la lernomaterialoj de elstaraj muzikaĵoj kadre de azia kaj pacifika regiono sub UNESCO. Ĉefaj verkoj estas jenaj: renkontiĝu junaj geamikoj, tiu ja estas mi, frateco de verda folio aŭ radiko, sobirado, patrino en kandela lumo, hodiaŭ estas via naskiĝtago, Ĉinio, kanto kaj rideto. La ĉeftema kanto de la televida seriodramo rakonto pri tri regnoj kaj tio plu. Nun ni kune aprecu la kanton verkitan de Gu Jianfen, patrino en kandela lumo. En muzika verkado, Gu Jianfen rolas eksplodinto por la ĉina populara muziko. Kaj en muzika edukado, sendube ŝi estas fundamentmetinto por la prosperado de la ĉina furora muziko. Jen ni ĉe tien tien lejo. la octega iaroi de la pasinda iarcento, venginte diversai malfaciloin, Gu Jianfen fundis la voce musicam trainan centro de Gu Jianfen. Poste, modai cantsteloi eliris el la centro, ca estis popularai en la Cina flora musica. Jianfen estas aktivulo en la flora muziko kaj multfoje partoprenis pri juĝadon en konkursoj de floraj muzikaĵoj. Nuntempe ŝi estas vicprezidanto de la Ĉina Muzikverka Asocio kaj la Ĉina Muzikista Asocio kaj membro de la Konstanta Komitato de la Tutlanda Popola Kongreso. En la jaro 2008 la kanto Sankta Momento Vergita de Gu Jianfen estis electita en la 30 elstarai olimpicai cantoi de la Pekinai Olimpicoi. E la fine della programmero, ni refoie apprezzo la canton vergitan de Gu Jianfen, rincontigio ionai ca amicoi. Cari amigoi, non bon vale apprezzo canto Siu, che la am è la albumeta Vigra Musica sub la proiecta Africa Compila lancita de Vinio Cosmo. Siu, che la amo pleie gravase e che vivi come gardo vimis trantis mi ni consetis ge disigi anta u familio ge patro kai ge bulo por vimition faris sed hodia u kaŝas mi porque mi malaperu porque mi malaperu estis via ombro kaj la mia tu ĝemelo iam sed mi sidis ilia esperi just in me un mal gioio amatino un mal gioio amatino Sed el amo vivo En 1996, Vinyl Cosmo jam collaboris con africai artistoi exilidai en Germanio kaj Francio. Por Vinyl Cosmo compio volumo 2. En 2007, Vinyl Cosmo lancis la projekton Africa compilo per avogo a plurai africai esperanto artistoi el Congolando, Togo kaj Madagascaro. Vinyl Cosmo ricevis plurajn reagojn, sed malgraŭ la klopodoj malmultaj povis abordi efektive eldoneblajn kontribuojn. La projekto Africa compilo havis malfacilaĵojn pro manko de rimedoj, neeksplodebla muzikmaterialo pro kvaritmanko, kaj ankaŭ ĉar la projekto ekstartis dum la disko krizo. Sed finfine en 2009, kun la starigo de la muzika projekto de Konka Espero, la kunlaboro inter Majoma kaj Jomo kaj titoloj de Dito Fondu de Vigla Muziko, la afrika kompilo povis finfine efektiviĝi. 用你的母语学汉语，每日汉语。 用你的母语学汉语，每日汉语。 Saludon cari ascoltantoi, bonvenon alla programmero ciutaga cin lingvo, mi estas Shenshen. Saludon cari amicoi, mi estas Jianping. En la pasinta leciono, ni lernis pri konigo en la cina lingvo, nun ni unue ripetu kelkajn ŝlosilajn frazojn. Bone, mi ĵus konis vian pli junan fratinon, kiel mi diras en la cina lingvo se mi volas koni ŝian laboron. Vi povas diri, mi mei mei shi zuo shemme de. 你妹妹是做什么的？ 你妹妹是 significas via pli juna fratino estas。 你妹妹是 做什么的 ？significas kion fari kion labori。 做什么的 ？Kiel oni esprimas kiel vi pensas pri ŝi en la ĉina lingvo？ 你觉得她怎么样？你觉得她怎么样？ 你觉得她怎么样？ 觉得 estas opinii pensi 觉得 怎么样 significas kiel 怎么样 kiel vi pensas pri ŝi 你觉得他怎么样 你觉得他怎么样 ŝi estas tre bela en la ĉina lingvo estas 她很漂亮 她很漂亮 漂亮 significas bela 漂亮 She estas tre saĝa, 她特别聪明。 她特别聪明。 特别 significa speciale, ci dia ludas la rolon de emfazo. 特别。 聪明 significa saggia. 聪明。 She estas tre saggia. 她特别聪明。 她特别聪明。 Non ni ascoltu la dudan conversazion. 你妹妹是做什么的？ Kio via pli juna fratino estas? 她是老师。 She estas instruistino. 你是做什么的？ Kio vi estas? 我是记者。 Mi estas rabordistino. 你觉得她怎么样？ Kiel vi pensas pri ŝi? 她很漂亮，她特别聪明。 She estas tre bela. She estas tre saggia. Jen estas hodiaŭa enhavo. 怎么了？ Kio okazis? 你别再吸烟了。 Bonvole ne fumu plu. 我很想家。 Mi sopiras alla hejmo. Kiel oni esprimas kio okazis en la ĉina lingvo? Vi povas diri...怎么了？ 怎么了？ 怎么 ？Signifas kiel aŭ kio？ 怎么 ？Le ludas la rolon de plenumado en la fino de frazo. Le kio okazis？ 怎么了？ 怎么了 ？Nun ni aŭskultu plu la unuan konversacion. 怎么了 ？Kio okazis？ 我肚子疼。 Doloras mia ventro. Sensen, iu el miai amicoi multe fumas. Mi volas persuadi lin ne fumi plu. Kiel oni esprimas tion en la cina lingvo? Vi povas diri, ni piezae sien la. Ni piezae sien la. Nun mi expliku detale. Ni signifas vi. Ni. Pie signifas ne. Pie. Zai.Signifas plu. 在。 吸烟 signifas fumi. 吸烟。 Le ludas la rolon de plenumado en la fino de frazo. Ci die, ci esprimas persuadon. Le. Bonvole ne fumu plu. 你别再吸烟了。 你别再吸烟了。 Bonvole sekfumin. 吸烟 fumi. 吸烟。 别再吸烟了 ，ne fumu plu。 别再吸烟了 ，bonvole ne fumu plu。你别再吸烟了。 你别再吸烟了。 Vi povas ankaŭ pli simple diri， 别再吸烟了。 别再吸烟了。 Nun ni aŭskultu la duan konversacion。 你别再吸烟了。 Bonvole ne fumu plu。 我知道。有害健康。 Mi scias ke tio malutilas al sano. Bonvole ne fumu plu. 你别再吸烟了。 你别再吸烟了。 Por pli bone memorigi la iom longan frazon, nun ni ripetu la duan konversacion. 你别再吸烟了。 Bonvole ne fumu plu. 我知道有害健康。 Mi scias ke tio malutilas al sano. Bonvole sekfumin, 吸烟 ,fumi. 吸烟。 别再吸烟了。Ne fumu plu. 别再吸烟了。 Bonvole ne fumu plu. 你别再吸烟了。 你别再吸烟了。珊珊 ,ci vi scias che mi tre sopiras al miei familianoi. Vi ne revenis alla hejmo? Tamen mi tre sopiras al tagoi en la heimo, do kiel oni esprimas tion en la cina lingvo? 我很想家。 我很想家。 我 signifas mi. 我。 很 signifas tre. 很。 想 estas sopiro. 想。 家 estas heimo. 家。 Do, la duda frazo estas, 我很想家。 我很想家。 你在学校还好吗 ？Kiel vi fartas en la universitato？ 我很想家。 Mi tre sopiras alla hejmo。 Nun ni kune ripetu hodiaŭ lernitajn sciojn。 Mi diru esperante kai vi cine, ĉu bone? Bone. La unua frazo, kio okazis? Zamala. Bonvole ne fumu plu. Ni biezai xien la. Xien signifas fumi. Yes, la lasta estas, mi tre sopiras alla heimo. Wo hen xiang jia. Tre bone. Nun ni ripetu la dudan conversacion. Zamala. Kio okazis? Wo duzi teng. Doloras mia ventro. Ni biezai xien la. Bonvole ne fumu plu. 我知道有害健康。 Mi scias che tio malutilas al sano. 你在学校还好吗？ Kiel vi fartas en la universitato? 我很想家。 Mi tre sopiras alla heimo. Nun ni kune auskultu la programeredon sugesto pri cina kulturo. Sugesto pri cina kulturo.Kiu ludas la plej gravan rolon en la familio? Tio multe diferencas inter Ĉinio kaj Okcidento. En Ĉinio, maljunuloj ofte okupas la mastran lokon. Tamen, sekve de apero de trimembra familio, en multaj familioj, filo aŭ filino fariĝas kerno de la familio, kaj aliaj familiaj membroj ĉirkaŭas la infanon.Do mondai infanoi estas dorlotatai, kai ec farigas imperiestreto de la familio. En tia situacio, la rilatoi inter geedzoi ofte estas ignoratai. Fortune, pli kai pli modai familioi conscias tion, kai priponicas gin. Care amicoi, same giel antaue mi lasu al vi examenedon, kiel oni esprimu, mi tre sopiras alla heimo en la cina lingvo. Se vi scias la trovon, bonvole sendu messagion al ni. La adreso estas esperadio@i.com.no au esperanto@boroado.soto.no. Se vi volas refoje aŭskulti nian programeron, bonvole vizitu nian retejon ĉe la adreso http://esperanto.soroi.co. Karaj aŭskultantoj, la Esperanta disaŭdigo de Ĉina Radio Internacia okazas kvarfoje en ĉiu tago. La programo al Japanio kaj Koreio okazas de la 11 horo ĝis la 12 horo laŭ la universala tempo. La frekvencoj estas 11635 kaj 15100 kilohertzoj. La ondoj estas 25,78 kaj 19,85 metroj. La programo al la sud-orienta Azio okazas de la 13 horo ĝis la 14 horo laŭ la universala tempo. La frekvencoj estas 11650 kaj 9440 kilohertzoj. La ondoj estas 25,75 kaj 31,78 metroj. La programo al Europo okazas de la 19 horo kaj 30 minutoj ĝis la 20 horo kaj 30 minutoj laŭ la universala tempo. La frekvencoj estas 9,7,4,5 kaj 7,2,6,5 kilohertzoj. La ondoj estas 30,79 kaj 41,29 metroj. La programo al Latin Americo okazas de la 22 horo ĝis la 23 horo laŭ la universala tempo. La frekvencoj estas 9,860 kaj 7,315 kilohertzoj. La ondoj estas 30,43 kaj 41,01 metroj. Ni bonvenigas vin ĝustatempe aŭskulti nian programon. Viaj leteroj ĉiam estas bonvenaj. Ĉina Radio Internacia. Finiĝis nia hodiaŭa programo. Karaj aŭskultantoj, ĝis reaŭdo.